złotych. Mediamarkt.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w jednym Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Kto zastąpi Bogdana Zdrojewskiego na stanowisku ministra kultury? Nikogo nie mogę namaścić, to jest kompetencja wyłączna premiera. Ale kilka nazwisk wymienia Gazeta Wyborcza. Gimnazjaliści zdają ostatni egzamin z języka obcego. Najbardziej boją się zadań ze słuchu. Tu na szkole nie ma zbyt dobrych magnetofonów i nie słychać zbyt dobrze. Porażka te magnetofony. Większość liczy pewnie na siódemkę, bo to szczęśliwa liczba. Komitety wyborcze dowiedzą się dziś, jaki numer będzie mieć ich lista do Europarlamentu. Małgorzata Kidawa-Błońska, Janusz Sepioł, a może Małgorzata Omilanowska. Te osoby, jak pisze dziś Gazeta Wyborcza, mają największe szanse zastąpić Bogdana Zdrojewskiego na stanowisku ministra kultury. Polityk Platformy Obywatelskiej startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście we Wrocławiu. Mandat ma prawie pewny, bo jest tam bardzo popularny. Bogdan Zdrojewski, który był gościem salonu politycznego Trójki, mówił, że nie wie, kto będzie jego następcą. Podkreślił, że przed resortem kultury ważny czas i ta osoba, jak się wyraził, musi dać radę. Dlatego, że z jednej strony będziemy mieli w tym świecie polityki cały ciąg zdarzeń politycznych, bo mamy wybory samorządowe, wybory prezydenta, wybory Sejmu i Senatu i bardzo mi zależy na tym, aby była kontynuowana ta polityka, która chroni kulturę od bieżącej partyjnej aktywności. Natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jeszcze kilka rzeczy trzeba skończyć. Nie myślę przede wszystkim o inwestycjach, więc wydaje mi się, że to powinna być osoba, która da radę, krótko mówiąc. Komentując ewentualną kandydaturę Małgorzaty Omilanowskiej, chwalił ją za profesjonalizm. Pani Małgorzata Omilanowska jest bardzo kompetentnym moim zastępcą. Mogę mówić o niej wyłącznie w superlatywach. Natomiast muszę powiedzieć, że nie życzyłbym jej, aby wchodziła w tym momencie na stanowisko ministra. Natomiast życzyłbym Polsce, aby tak kompetentni pracownicy znajdowali się w resortach. Rozumiem, że pan, że tak powiem, namaszcza Małgorzatę Kidawę-Błońską. Nikogo nie mogę namaścić. To jest kompetencja wyłączna premiera i na pewno z niej skorzysta. Małgorzata Omilanowska to profesor historii sztuki i prawa, ręka ministra Zdrojewskiego. To już ostatni dzień egzaminacyjnego maratonu. Dziś uczniowie trzecich klas mierzą się z językiem obcym. Najbardziej obawiają się części związanej ze słuchaniem. Strasznie tego dużo. Tam praktycznie połowa podstawowego składa się ze słuchania. No jak ktoś się na przykład nie uczy, no to pewnie tego nie zrozumie, no bo oni tam mówią tak dość szybko. Tu na szkole nie ma zbyt dobrych magnetofonów i nie słychać zbyt dobrze. Nic nie słychać naprawdę w ostatnich ławkach, no. Porażka te magnetofony. Gimnazjaliści mieli 7 języków do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Po Brukseli i Paryżu czas na Berlin. Premier Donald Tusk spotyka się dziś z kanclerz Niemiec. Mają rozmawiać o sytuacji na Ukrainie i projekcie Europejskiej Unii Energetycznej. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Donald Tusk szuka w Europie poparcia dla projektu Unii Energetycznej, która zakłada m.in. wspólne zakupy gazu dla wszystkich krajów członkowskich. Wczoraj premier rozmawiał o tym z prezydentem Francji, teraz pora na kanclerz Niemiec. Rzecznik niemieckiego rządu mówił niedawno, że gabinet Angeli Merkel traktuje propozycję Polski poważnie, a pomysł jest obecnie analizowany. Obok spraw energetycznych tematem rozmów w Berlinie będzie też napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O 51 miejsc w Parlamencie Europejskim ubiegają się kandydaci z 20 komitetów wyborczych. W samo południe Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów dla Eurolist. Choć to tylko formalność, to budzi wiele emocji. Dlaczego? O tym Edyta Poźniak. W jednym pojemniku znajdą się numery, a w drugim nazwy komitetów. A ręką sędziego z Państwowej Komisji Wyborczej będzie kierował ślepy los. I jak przy każdym losowaniu, będą też emocje. Numery najpierw zostaną przyporządkowane 9 komitetom, które zarejestrowały listy kandydatów w całym kraju. Potem rozlosowane zostaną numery dla pozostałych 11. Losowanie to czysta formalność i większego znaczenia dla sukcesu wyborczego nie ma. Ale każdy z komitetów będzie doszukiwał się magii liczb i próbował odczytywać losowanie jako dobrze. dobrą wróżbę. Chodzi o plakaty, spoty i ulotki wyborcze. Po losowaniu kampania ruszy pełną parą, bo kandydaci obok swoich nazwisk będą też promować numer listy. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dokładnie za miesiąc, 25 maja. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ. Energa Sailing Team Poland. Sport. Krzysztof Łoniewski. Na początek piłka nożna i pierwsze mecze półfinałowe w Lidze Europy. Benfica Lizbona 2-1 pokonała Juventus Turyn, zaś Sevilla 2-0 grała Walencję. Finalistów poznamy za niespełna tydzień, rewanże w najbliższy czwartek. Kibice futbolu nie mają prawa narzekać na nudę, bo do gry wracają właśnie piłkarze w T-Mobile Ekstraklasie. Przed nami pierwsze mecze w grupie mistrzowskiej i spadkowej. Dziś spotkanie Lecha Poznań z przetrzebioną kontuzjami Wisłą Kraków i Krakowi z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie było niespodzianki w finale Orlen Ligi. Siatkarki Chemika Police 3-0 wygrały rywalizację z Impelem Wrocław. Ostatni mecz finałowy zwyciężyły na wyjeździe bez straty seta i szampan lał się strumieniami, mówi przyjmująca Chemika Anna Werblińska. Oj, lał, jestem cała mokra. Myłam dzisiaj rano włosy, ale no chyba będę musiała jeszcze raz umyć, bo szampańskiego szamponu jeszcze nie używałam, ale na pewno to są miłe chwile i te wspomnienia na pewno gdzieś tam zostaną na długo, długo pamięci. Chemik Police mistrzem Polski, srebrny medal dla Impelu, brązowy dla siatkarek Atomu Trefl Sopot. One w pojedynku o trzecie miejsce bez problemów poradziły sobie z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. Ciągle nie znamy za to mistrzyni Polski w basket lidze pań. Czwarty mecz finałowy pomiędzy CCC Polkowice i Wisłą Kanpak Kraków, 53-45 na wyjeździe wygrały koszykarki Białej Gwiazdy. Te wygraną poprzedziły długie nocne rozmowy, zdradza skrzydłowa Wisły Justyna Żurowska. Miałyśmy naprawdę bardzo trudną noc. Miałyśmy wiele rozmów między sobą, wiele dyskusji, wiele tematów poruszyłyśmy, wiele konkluzji, których użyłyśmy w trakcie meczu i one zafunkcjonowały, ale przede wszystkim wygrałyśmy obronę. O tytule mistrzyń Polski zdecyduje piąty mecz finałowy. Ten odbędzie się w niedzielę w Krakowie, a Wier na Lazurowym Wybrzeżu w Pucharze Świata rywalizują żeglarze. Wśród nich nasi windsurferzy w klasie RSX. Na razie spisują się znakomicie. Na prowadzenie po wczorajszych wyścigach wyszła Maja Dziarnowska, która chwali naszych windsurferów, zwłaszcza Piotra Myszkę. Chłopaki też sobie świetnie radzą, w szczególności Piotr, który po prostu jest bezkonkurencyjny, już ma taką przewagę, że to jest aż niesamowite. Przede wszystkim ta nasza drużyna, która jest niesamowicie mocna i te chłopaki, którzy na treningach kąsają i napędzają tak jakby do dalszej pracy i do postępów. Wspomniany Piotr Myszka jest liderem zawodów, drugie miejsce zajmuje Paweł Tarnowski, Przemysław Miarczyński jest piąty. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ. Energa Sailing Team Poland. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Przelotny deszcz i burze pojawią się miejscami tylko na południu i zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie 16 stopni w Gdańsku, w Rzeszowie 17, w Katowicach 18, 20 we Wrocławiu, 21 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wejściami HDMI za jedyne 1649 zł. MediaMarkt.pl. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manicure, pedicure, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Twój apetyt na grillowanie się zaostrza? Wrzuć coś na ruszt. A najlepiej na okrągły grill z pokrywą i popielnikiem. Teraz w Obi za jedyne 129 zł. Tak, za grill z pokrywą i popielnikiem w Obi zapłacisz tylko 129 zł. Już jest nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie Obi i na www.obi.pl. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. A właśnie w poniedziałek, a nie tydzień temu, to był nasz numer jeden. Numer jeden listy przebojów programu trzeciego, Artur Rojek i utwór zatytułowany Beksa. Rusza maszyna do głosowania. Proszę zajrzeć na strony internetowe, zaznaczyć 10 utworów ulubionych. I nie będę już Państwu dzisiaj tak sugerował, żeby to wszystko wywrócić do góry nogami, bo ostatnio słuchacz mnie, nie wiem czy tak się jeszcze dzisiaj mówi, ochrzanił. Napisał, że mam się nie wtrącać, nie wymądrzać i nie sugerować, na co należy oddawać swoje głosy i co mnie to w ogóle obchodzi, żeby się to wywróciło do góry nogami. Zatem dzisiaj, biorąc pod uwagę ten ochrzan i nie chcąc być ochrzanionym ponownie, będę Państwu tylko prezentował piosenki, które są w zestawie do głosowania i które w moim przekonaniu są ładne. Ładna płyta niedawno się ukazała. Producentem tej płyty jest Boris Blank, znany Państwu skąd inąd. Zresztą fotografia na okładce tej płyty świadczy o tym, że ciągle czuje się znakomicie i świetnie mu się żyje także w piątek. No, ona śpiewa cudownie, nazywa się Malia. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. I feel it like you. heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. Your heart warms me when I'm cold. You can kiss me 24 hours a day, and when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. Jeśli się Państwu spodobało, to proszę odnaleźć w zestawie do głosowania I Feel It Like You. Tak jest zatytułowany ten utwór. Malia Boris Blank ze świetnej płyty. Zresztą na tej płycie kilka jeszcze takich utworów, które być może trafią do zestawienia na listę przebojów programu trzeciego. W piątek żyje się świetnie. Dzisiaj żyje się wyjątkowo świetnie, bo wolny w pracy, a w weekend trzy koncerty. Troszkę szkoda, panie Tomku, że pan nie napisał, na jakie koncerty się pan wybiera. Jeden z nich u nas. Jeden z nich u nas w niedzielę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej 357. Wreszcie, po wielu, wielu miesiącach przygotowań, ustalania terminów, pojawi się zespół Riverside i od razu powiem taką informację, że nie ma już zaproszeń na ten koncert. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ale wszystkich Państwa zapraszamy przed radioodbiorniki. Niedziela po godzinie 20. Riverside na żywo z koncertem nareszcie w programie trzecim. Na co głosować? Ostatnio w poniedziałek, nie w ostatni piątek, w poniedziałek pan Paweł martwił się bardzo o losy tego nagrania. The harbor bay, it's a fine bride. Jeśli pan Paweł dzisiaj namówi kolegów z pracy, znajomych, całą rodzinę, to możemy być spokojni o losy tego nagrania. Sailing, Mike Oldfield w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, choć powiem, że ta płyta podoba się bardzo wielu słuchaczom coraz bardziej. Przyjmowaliśmy ją z taką rezerwą. No a nam tutaj na Myśliwieckiej najbardziej podoba się utwór tytułowy Man on the Rocks. Kto wie, być może kiedy Sailing straci już swoją moc, ten utwór właśnie trafi do zestawu do głosowania. Listy państwa do LP Trójki musiałem dziś wstać wcześniej. Zjadłem za dużo na śniadanie i muszę pojechać do Przeworska. Ale zaraz odbieram ze sklepu nową płytę na drogę. A przecież dziś rozpoczyna się weekend, widzę więcej plusów dodatnich. Pozdrawiam wszystkich, Wojtek z Krakowa. Wszystkiego dobrego. Faktycznie już piątek, dobrze mi się żyje, dziękuję, a jak panu się żyje, pozdrawiam, Sylwia. Moja osoba jest tu najmniej ważna, powiem, że żyje mi się stopniowo. 15 po 6 rano, kiedy się obudziłem, żyło mi się paskudnie, za 15, 7 również. Po 7 trochę lepiej, przed 8, kiedy wylądowałem na Myśliwieckiej i zobaczyłem kwitnące te migdałowce, no to już było bardzo dobrze, a potem spotkałem swoje koleżanki i swoich kolegów. No i już jest piątek. Proszę głosować, bo dziś po 19 wspólnie się bawimy, a w związku z tym, że synoptycy zapowiadają, że wieczór też powinien być ładny, więc dzisiaj być może w okolicznościach przyrody posłuchamy Marka i tego, co państwo dla niego przygotują. Co tam jeszcze w zestawie? Oni chyba wczoraj koncertowali. RPWL. Otóż szybko odnalazłem list RPWL w Piekarach Śląskich. Koncertował w piłkarskiej Andaluzji. Pan Bogusław był uprzejmy z Rudy Śląskiej o tym napisać. Najpierw zamieszanie, bo zgubili wokalistę i gitarzystę, a potem z monitorów poszła wiadomość, że są poszukiwani jako terroryści. Generalnie nowa płyta była przedstawiona w teatralnej formule, a potem bisy. Było wspaniale i atmosfera wspaniała. Dziękuję panie Bogusławie za recenzję. Wszystko wiemy. RPWL w zestawie do głosowania na listę. Czy będzie pan sięgał do archiwum? Tak, oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim będziemy prezentować państwu nowości, byśmy mogli wspólnie się bawić jeszcze do 12 i wybierać te utwory, które najbardziej nam się podobają. Teraz pojedziemy do archiwum na motocyklu, bo lubimy w tamte rejony udawać się tym środkiem lokomocji. Dzisiaj przy okazji widziałem, że bardzo duża grupa motocyklistów, niektórzy z nich podobni do ZZ Top, wyjeżdżała w kierunku wschodu naszego kraju, w kierunku Terespola. Być może ktoś z państwa napisze, co i gdzie się dzieje, jeśli chodzi o motocykle. Ale to była tylko dygresja motocyklowa. Zajeżdżamy do archiwum alp3.pl. Dwa utwory teraz będą. Oto pierwszy z nich. On Silvertown Way, the Queen stand high, quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. Poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown blues. Going down in Silvertown, down in Silvertown. Going down in Silvertown, down in Silvertown. Silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around fire in a drum. Scrap metal schemes are rusted over and done. Find a bucket of gold, silver will do. Leave the story untold, Silvertown. And I'm going down, Silvertown. Down in Silvertown. I'm going down in Silvertown. Down in Silvertown. You cannot be walking for citizens' advice. Tell you where you can turn, the way you can go. There's nothing they can tell me I don't already know. Find a bucket of gold, silver would be.

Armando Diao w zestawie do głosowania na listę. To która to jest? Za 10:10 piątek, a zatem poprosimy panią Katarzynę. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? O kimś, kto stracił humor, posmutniał, mówimy, że spuścił nos na kwintę. O pochodzenie tego zagadkowego zwrotu pyta pani Danuta z Gdyni. Nie bez kozery określiłam ten zwrot jako zagadkowy, bo nie ma całkowitej pewności, co legło u jego podstaw, chociaż jest wiele przypuszczeń i każde może okazać się uzasadnione. Otóż kwinta w języku polskim ma kilka znaczeń, wszystkie te znaczenia są specjalistyczne. Wyraz ten wywodzi się z łacińskiego kwinta, będącego odpowiednikiem naszego liczebnika piąta. I właśnie z piątką mają związek polskie znaczenia kwinty. Słowa tego używają m.in. szermierze. Kwinta jest nazwą jednego z ruchów, który szermierz wykonuje, żeby się obronić przed ciosem przeciwnika. W szermierce ruchy obronne, fachowo zwane zasłonami, są numerowane i ta właśnie ma numer piąty. Ten ruch polega na tym, że zawodnik robi półkolisty obrót bronią ku górze, ale wcześniej musi opuścić głowę. I właśnie to opuszczenie głowy jest jakby przygotowaniem się na kwintę, przygotowaniem się do ruchu zwanego kwintą. I stąd pierwotnie spuścić nos na kwintę mogło znaczyć opuścić głowę, żeby móc wykonać tę kwintę. Jako że bycie w złym humorze, bycie smutnym opisujemy poprzez odwołanie się do tego, co na dole, mówimy na przykład, że ktoś jest w dołku, no to ten ruch sportowca mógł się okazać przydatnym obrazem właśnie do metafory bycia smutnym, bycia zmartwionym. Jest jeszcze jedna hipoteza dotycząca spuszczania nosa na kwintę, ale ta wydaje się mniej prawdopodobna. Otóż kwinta jest nazwą zakładów na wyścigach konnych, zakładów, w których obstawia się 5 gonitw. Wygrana w takich zakładach może być bardzo wysoka, ale zdarza się bardzo rzadko, no bo małe jest prawdopodobieństwo tego, że ktoś wytypuje zwycięzców 5 wyścigów. Dlatego ktoś, kto postawił znaczną sumę pieniędzy właśnie na tę kwintę, a później te pieniądze stracił, mógł być niezadowolony, czyli spuścił nos na kwintę. Mówiła Katarzyna Kłosińska. No a my sięgamy jeszcze po 2 utwory z zestawu do głosowania zespołu Blood Red Shoes. Oh man, it's nasty. You already know. Fire in your eyes.